ماه 58 در مسجد نبوی در مدینه منوره تقریر فرمودند، گوش بدهید. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأخوته وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. خلق كل اللهم صل على سيدنا ونبينا وخليلنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أي حق رأس تود أحمد هادنا جان حافظنا يا سيد الأنام رغم أن روزكن خاک ترش ہو جانی تو خود بول بولے آم باب بولے پرچمنی اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا وحبیبنا علی وعلی وصحابی مبارک وسلم. اے حافظ مسکین چکنی عطر عدن را از گیسو احمد بستان عطر عدن را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مبارك وسلم. حافظ مسکین چکنی مشک ختم را از گیسو احمد بستان عطر عدن را. اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى آله وصحبه مبارك وسلم. سروران عزیز ما پہ امکمان ہوتی اولی جلسیہ کے یہ پاکی مسجد شریف مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اشرف خدمت عرض کو منا در حقیقت ادا جرأت بیان گفتگو کرنے گئے یارا و طاقت ہوتی وجود تہا احساس نبی تمن نگن دو شمع اصرار و الہاہن کے ناچار منا بھی یہ جاہ یاری نندینی وگرنہ یہ بارگاہ آداب کجا چمع پہمی ناقابل و نالائقاں رعایت کنگ بند تو آئی حق جہیارگ بند کچھ پہم ای دربار تہا گفتگو و خبر کنگ بھی یا ادا یکی بعنوان دعوائی علم و فضل بنندی تو دعوائی فضل و علم و بلاغت و فصاحت و گفتگو و سخن پروری و سخندانی کد بکن یہ محل تھا عالمانی سرور و سرتاج، پیغمبرانی امام و پیشوا، عالمی که تمام عالمانی علم چمائی دریایا بصورت قطرہ قطرہ گرن، عالمی که تمام عالمانی علم حتی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزشتے علم، تمام ای امت عالم و دانشمندانی علم یک جا کنگ بند و با علم جناب محمد عربی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت دیکھ بے ہمان نسبت قطرہ با دریا قرار گی. سبحان اللہ، چی اندازہ عالم بزرگی، دنیا عالم علماء از ہمان ایک ذرہ علم و قطرہ علمی کے چمی دریا علم چمی آستانہ نبوتا یک شعاع و ذرعیش حاصل بوتا، چه اندازہ بوات بالان تو خوشحالند که ما عالمین زبردستی نکو. دنیا اولیاء و صلحاء عباد و زہاد و تی زود و تقوی دارے تا خوشحال و خوشنود ہم بوات بیچارگاں که ما دائره تقوا و زود و عبادت کمال رفته رستگی. و در حقیقت یہ تمام علوم، یہ تمام ولایات، یہ تمام زود و تقوا، تمام دینی و دنیاوی خوبی هایی که هر انسان تا ما شما شبگین دین و مشاهده بکن، هر که آواز قوات بودی تا احساس بکن، تمام کمالات انسانی که برای یک انسان خوبی شایسته یان در دائره دین و دنیا اعتقاد و اخلاق و عمل، یہ تمام از همی بارگاه فیضا نصیب جهان و جهانیا متگن. ادبگاهی است زیر آسمان از عرش نازکتر، نفس گم کرده می آید جنید و بایزیر اینجا. ای تمام دنیای مزم مزنی استادانی استاد درباره اساتید جهان وقتی که به ای بارگاه رسن ادا زانوی تلمز دور دیا گا، شاگردان پیم کون رو جنگ دور دیا گا، براوت بزرگترین افتخار و شرف زانا. تمام فیوز الهی، فیوز ربانی مرکز، علی قبه خضراء سایه چمدا به تمام روی زمین، تمام عالم و دنیا بر حسب وعده، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. چمی بارگاه رحمت للعالمین اب ان کی دنیا فحش و تقسیم بن به تو فعل همیشی بھی ان کی دنیا رسینا گرا رحمت للعالمین، نہ تنہا برائے انسان، نہ تنہا برائے جن، نہ تنہا برائے ایک نوع مخلوق، رحمت للعالمین برائے عالم ملائکہ ہم رحمت، برائے عالم جنات ہم رحمت، برائے عالم انس ہم رحمت، برائے دنیا ہم رحمت، برائے آخرت ہم رحمت. یہ اجمالات تفصیل ہے، میں نے کر رہا وقت و الفاظ نہیں کہ میں برای شما تفصیل بکنم. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین یہ کہ از مورچہ گرفتہ تا انسان از کوچکترین مخلوق تا بزرگترین مخلوق، از رذیلترین مخلوق تا اشرف المخلوقات، انسان برای تمام رحمت للعالمین. سیرت رسول خدا علیه التحیت و السنا نشان دن نبی اکرم علیه السلام در یکی از مسافرت ها غزوات باوتی پروانیانی جماعت یک دشتی سرا قیام فرمانن منزل گرن در مسیر را. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشه تشریف با برای طهارت تشریف با از آنگو تشریف یاری برگردی، بلا فاصله دستور کوچ صادر فرمان. دستور دن لشکری اخودا باری بودکگو منزل گرتا که کوچ بکن تو حرکت بکن چود. جان مسارا مطیع و فرمان بردارتن حرکتش کو کوچش کو بین راه. یکی از مقربین درباره سوال کو یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ زدتین دارگو زدتین کوچ کنگی حکمت امکان ہے کہ ما هم بفهمیم نی در اختیار ما الا بیمی که چرا ای پیم مسلحت زانگ بو یا نا از همه حکمت آنی که مارا حقی نیک در آئی دخالت بدیں. ارشادی فرمائیں دیدہ دیگر چوہی حکمتی مزنی مسلحتی نیستا دستور الہی دیگر صادر نبو تیدہ فقط علت اشیت من وقتی که اید دشت طرف آرفتون گوشه آورای طهارت همین نزدیکی شما قیامگاه من مشاهده کو دیست مورچه یعنی سوراخ زیاد ایدا به فکر گفتم که شب شما آتش روشن کنی براوتی ضرورت. این مخلوق این مورچه آتش روشنی اگر نتو نزدیکیان و نادانستان جان به مخاطره که پیت آتش تا یک تعدادی سوچی تو از بین رو نلوٹتون که یه پیم به اشائی پیمی گزند و زحمتی برسی دستورون دا کچه دا کوچه وشتون که برای عالم ملائکه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمته اجمالا این قدر عرض کرو یہ فرشتگان بزرگ سید الملائکہ جبریل امین روح الامین علیہ السلام اگر امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا نگو رہ دیا موت نبوت و رسالت خات تمیت تاج نورانی آئی سرائیر کا نگو موت جبریل آئی صحبت شرف گاہ بگاہ وحی الہیہ از لوح محفوظ دریافت بکن پیام خداوند ذوالجلال جل جلالہ و ہم نوالہ و در ہمیں شہر مدینہ کہ مناطر آئی افتخار نصیب ہوتا بیعت رسول علیہ السلام حجر عائشہ رضی اللہ عنہ حجرات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن دپا بوشتی قصب اجازہ بکا و رسول علیہ السلام دربارہ وحیار کے شرف و رسول علیہ السلام دربار شرف یابی ہے نصر شرف و صحبت آیا از کجا نصیب تگا. درو شریف وان بلغنا عن كماله كشف الدجى بجماله أسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نظم بدیع سلک جہان خوش قصیدہ است بیت القصید نعت جلال محمدی ہر کس کے دردان بو ادھورا زبان سے ممدوح او محمد و آل محمدی بہرحال منظور عرض و شیعت کہ دنیا تمام فیض و رحمت چمی بارگاہ رحمت للعالمین تقسیم دے گا سر چشمہ فیض ہمیں دے تمام عالمانی علم چمی دریایا قطرہ قطرہ وار تقسیم کرنا گلتے منبع جود و سخا منبع فیضان اینجاست مطلع نور و ضیا نیر تابان اینجا رحمت عالمیان صفوت جن و انسان مفخر ہر دو جہان سرور شاہان جان ہمچو یعقوب زہجرش ہمچو یعقوب زہجرش شد ام دید سفید آن که دردش به مریضان شد درمان اینجا آنکہ در عشق جمالش شدہ صدہ مجنون آن پری چہرہ سمن بر شاہ خوبان اینجا آن حبیب عربی چون به شکر خند رواد مخزن در و گوهر لال بدخشان اینجا راست گوشته شعرائی فقر اخیر تها وقتی که حبیب عربی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانی توشه که دنیا لال گوهر و لال بدخشان و در گوهر دنیای تمام ایشان ای رونق آب همشین که دندان های پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونق آبش حاصل حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث سن یاد یا فرمانی منی دولت سرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے گرچہ مادی حیثیتی ظاہری اما چند سنگتن که آیا کتو که پی ما سر به سر ایرکنک بودگتا و آنی سقف از درخت خرمای لوتا یا فوق فوقی زیاده که آیی انتظام کنک بودگا یک پلاسی تکی یک گدامی پارچه تکی آی سرا دور دیگ بودگا قد دیواری به قدری بلندتن که انسان سر فقط ملگی وسعتی به قدریت که ما شبها وقتی که امام الاولین والآخرین علیه السلام برای تهجد و نماز بلند بو اشتاد من جلو درازو تو واجه وقتی که به سجده جهل بود موتی پادان جمع کد که واجه برای سجده جاب بی وقتی که واجه به قیام و اشتاد من پادان موتی پادا دراجو رخت خوابو بسترانی هم جستی کنی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمانی یک سبتین و بزی پارشی آئی من یک لا دور داد من رسول خدا علیه السلام آئی سر آرام یک بری به فکر کبتو منگو اگر ایش پایشیان تلا بکنو دو تری بکنو دوری بدون شادی مقدار نرم تر ببی دلائیوں کو رسول خدا علیہ السلام آرام فرمائیں سباہینا چمنی سوال کو عائشہ دوشی نرمی بسری چیرت گیتا گا یہ بسر از کجا ملا سیحت گا عرضوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر نرم از کجا یہ ہما کل افت بزی پار جایت دوشی فقط آئی عبداللہ چیر گیتا گا دستور فرمانی عائشه نرمی بستر انسانا تنبل کن تواب فرمائی سهرگاب پروردگار عبادت و مردم دیر جنبی تو پا دیئے همه اولی حالت چرگی چگی پسندی دیتے را های افسوس ای شهبانوی اسلام ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها ملکه اسلام شهبانوی اسلام زوجه طاهره رسول خدا علیه السلام ای قرآن ای آیه کریمه که محمد آیس طهارت و پاکیزگی و سار زوجات پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم طهارت گواهیں آئی منزل سرمایه رخت خواب اشین حالا بروی سراغه و تی جنین و دخترها و تی منزلانی وضعیت هم ملاحظه بکنه که من اینگه تی سرمایه چقدر نپادانی سر به سر کنگا منزلانی تها قالیچه و پارچهانی خرید کنگ و دیوارانی پوشک تها صرف بی خدایا من نزانو ای امتا از امام ای امت از پیامبر بزرگ ای امت از امام پیامبران از ای رحمت للعالمین مکتب چه درس و سبق حاصل کتا آیا متوجه نہیں که غیر از این نام اسلام و مسلمانی تفصیل و معنی و شرح و تفسیر ای اسلام هم به ما از همین مکتب پیغمبر علیه السلام به ما رسیده بودتا از چرا بجز از اسمی با رسمانی با دستورانی بجز از الفاظی باي مانا و تا آشنا کرگه کوشش نکن. همین حجره عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ ہے، زمین چلی وحدی موجود و گواہ ہے، کنار آئی پشت سر آئی مشاہدہ کنگی، بیت سیدت النساء العالمین، خاتون جنت، سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام مشی رضی اللہ عنہ. جا یاری فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، پدری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی. سگ چو علم مختر است او، از بلا نیکند در بیش ها سید حلا. سگ چو علم چالا پورا سن چو علم مخت شور اصحاب کار مولانا فرمانی کی یہ ساگ دیئے تاہی ما یہ تین پر تو حلال ہوتا ہے اور شکار کو پر حلال ہے آسلہ بچارا شفان کے گرد دو اصحاب کار امرادو یہ لسر رئی علم تاری میں برکتا اور یہ لگر ہم اصحاب کار پورا جہالت ہمان دین در حیکر و ہمان حسن یک شان پاک سر حضرت حسین سوار کتگتا کوئی کتگتا مجمع صحابہ تشریفی یا اصحابہ تبریک بشتا کہ حسن حسین مبارک بھی شمارا شمی سواری بسیار مبارکی سواری نیمل جمل و جمل و کما چی خوبی سواری سرا شما سواری واجہ ارشاد فرمائے کہ وہ نعم الراکبان سوار ہم بہترین سوارا بار آن شاہ زادہ خیر الملل بار آن شہزادے خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل اشعار ہمیں حدیث ترجمانی کی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حجرات کے کنارے حجرے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ واجہاں وتی دوسترین دختر اتاق وتی دوسترین دواری اتاق منزل قریب آگیب تک وت قرار داتے گئے ودری و راہی از ہما منزلی پر کتگت ارتباط برقرار بھی ہمیں منزلت کے مروچی من شمائی گندگی نو زیارت کنگی ولی نقشے آروزینی غیر از مروچی کی نقشے یہ نقشہ ناچار بتگن سلاطین جہان پادشاہان مسلمانان دنیا بخاطر جلوگیری توتاہائے دشمنان اسلام ناچار بتگن کہ حجرے رسول علیہ السلام بھی صورت استحکام در بھی آ رہے از اسی قبر فرست و بت فرست قلندری کو غیر زالکی قبرانی قبا و جبا کہنا گیا استدلال مکنا چدا آنی آہن بند کرنا گا چدا استدلال مکنا اولا کہ کجا ولی جہان کجا بزرگ دنیا این که آئی با امام الاولین والآخرین علیه السلام برابر بکن که من تو دهان کج بکنین و بگشین که چون پیغمبر دربار قبا و گنبده پمشه موتی زیارتان هم هندش کنین. اگر کسی ای پیم ایراد بگیری آئی قلب تا هم مسلمانی هسته؟ ادا توطئه بودتا صدها بار و بعضم اسلام دشمن از توطئه سازی آیا خاموش ننشتگن. من تو اینکه فقد رو ساده مسلمان خاموش نشتگیم بجز از وطی نمازا و نفلات دیگه چیزی فکر نه به ای هوشیاری نه که دشمن بر علیه من تو اسلام و مرکز های اسلامی چه توطئه ها چنه گوشه کنارت اشکتا که در مکه مکرمه چی واقع بودتا در این مقهل پاک ای آستان بزرگ ادا با صداقت بعد از هر نماز به بارگاه صمد واحد الاحد متضرعان ملتجی ببین و فریاد بکنه که الله تعالی جل علا شانه ای دو مرکز بزرگ اسلامیه دو قطب اسلام مکه و مدینه حرم مکه و حرم مدینه و ای دو سرچشمه فیض اسلام دوتا محبت وحی قرآن الله تعالی جل علا شانو تا قیام قیامت از دست برد و توطئه‌های بیگانیان و دشمنان اسلام محفوظ نگه بدارد. آمین. خدایا همه پمی که تو لشکر ابرهیا در وادی محصر منکوب و سرکوب وسیله پرندیان دارد کتر رہ جا ما حکمت زانی که آروچی تو گا مسلمان بر روی زمین نی مروچی بخاطر وجود ما مسلمانانی که میں وجود رنگ به نام اسلام قرار گفتا شاید تو تی نصرت غیبی آئے اللہ بدار پروردگارا ما پہم کے عبد المطلب آروچی گوشت اللهم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك. خداوندا دشمنان اسلام صلیب پرستان دشمنان قرآن موقع مده که بگشند ما مر قبله اولی اسلام بیت المقدس تصرف کو و قبله خاتم الانبیاء محمد مصطفی علیه السلام شب تصرف کو. خدایا به تفیل این قرآن و آبروی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ایم کے لشکر ابابیلت بلشکر امرہ رہدات و نابودت گدا مروچہ ہم در مال غیرت نبندہ پروردگارا حفاظت حرمینا بما واگزار مکہ ہم آپ ایم کے حفظ قرآن بوہدہ گفتا حفاظت کعبہ مشرفہ و حفاظت یہ قبہ خضرہ بہت احمد بگر و ای افرادی کی خارج حرم مکہ بودگر خدایا لشکری از غیب پر آشاری سرکم کرتنا پروردگار آتو تاہائی بیگانگار دشمنان اسلامہ اے اللہ قدرت های مخالف اسلام بر علیہ بضرر آیامات تمام بکن. اے اللہ شرف مکہ و شرف مدینہ یا تان نفخ سور قیام قیامت در دنیا حفظ بکن. درود بانی اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و علی بلغ العلا من كماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ارزون کو که بخاطر توطئه‌ای ادا یہ کار کرنا گوتا من تو با خبر نہیں دنیا تا چیک وسته کو چیک وزگی در زمان حکومت سلطان شهید سلطان نور الدین توتی عجیب یهودا دشمنان اسلاما یک توتی بزرگی اختیار کو تکت که جسد پاک رسول خدا علیه السلام به طریقی از زیر سایه قبه خضرا در بکنن تو معاذ الله سوء قصد به جسد پاک رسول خدا صلی الله علیه وسلم بکنن. دشمن من تو، دشمن اسلام، دشمن خدای رسول، خدا و رسول تا این حد دست بردار نه لوتی که مقدس ترین مقامات اسلامی اشغال بکن، لوتید که به مقدس ترین چیزی که من تو به آی ایمان و عقیدت داری به آی آسیب و ضرر برسینی، ولی من تو حاضری با هر کافر با مسلمان الله الله باب رحمان رام رام با هر کسا دست اخوت و برادری دین که براتینو از توتعه دشمن همیشه ما تو غافل و بی خبری. یهودا یک عده دو نفر یهودی در لباس تقدس پاکی ولایت بزرگی با حلیه بزرگان و ولی و درویشانش در ردیف حجاج به مدینه راه دادن که جسد پاک رسول خدا علیه السلام از قبر شریف در بیاری تو بری سوی قصد بکنی دوری بده معاذ الله. یه دو آدم پلید در باطن از خنزیر هم پلیدتر، ولی در ظاهر از نبی هم مقدستر، پاک، صاف، باریش، شمائل، جبه، قبه، امامات، تسبیح. در رباط سیدنا عثمان رضی الله عنه بیرون باب جبرئیل نزدیک هم در رباط محل همه منزل حضرت عثمان رضی الله عنه بناب تگر رباط المغاربه همین رباط تا قیام کنند و از هماوتی اتاق محل قیامه نقب و سوراخ زنند که چمود از داخل اتاق سوراخ پس کنند شفا کوچان کردن به طرف روزه رسول خدا صلی الله علیه وسلم زیر زمینی سوراخ اند کردن روچان نندن درود واند اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و ذکر الله الله کردن تصویش بدن بدن دسته جب و امامه ایک مردمان دی اهل مدینه گرویده تنکشان بزرگتری انسانا پاکتری انسانا زر و پولش بحر کو یتیم و غریب و جنوزام دا مردمان کو شما زنی خدا رسیده که شرکار هم نکنه نشتا درود وانند و از آسمان خدا از غیب براش رزق فراهم کند که ورن تو به دیگر آرام دیان ها معلوم نهتن که آنی ارباب یهودا چقدر خزانه و اموال در اختیارش اشتگه که با همی دسیسا برنامه کسیف و تفیش ببرن تو عملی بکن تا اینکه شان نزدیکه اما بقعه پاکی رسن که از عرش ارزون کو بالاتره رتبه ای خدا سلطان نور الدین در مصر سلطانی که هر شب تا 400 بار درودی نوانت نوفت گد قربان به آدور سلاطین همین سلطان عادلن سلطانن که شانی دعا پیغمبر علیه السلام فرمائی رد نبی مستجاب بی من تو حاجی به حجی حتگی، به مدینه حتگی، به مرکز پیغمبر علیه السلام حتگی دعوی کتن کنی که وقتا باری شبیه پنجه بار یا صد بار درود التزام کتا بوانی نبارسی یا نا همه شمیتا واجن کسی که به التزام پنجه و صد وانی وفسی اگر ها اللہ تعالی شکیشتر توفیق بدن اضافه شبی که مار ناقص و ناقابلان هم اللہ تعالی توفیق بدن در ردی ولی آئی یک آزور یک پادشاهی هست ما تمام گرفتار رهای سلطنت وزی اشیا شبی واب گندی رسول خدا صلی الله علیه وسلم و دو نفر دیگر گندی که اشتاعت گند ان حضرت علیه السلام اشاره فرمانی که نور الدین هرچی زودتر من از دست ای دو نفر نجات بده سلطان چواب پشت رهی خوف زده بی حادیه وضو کند درود وانی نفل و نماز کن توبه کن تو وفسی پدک شاد من یه گناه مرتکب بوده اون ایپه می پر خطر واب گنده بلا فاصله دوباره که چمی به واب فرو رو بلا فاصله همان نقشه پدا گندی که رسول علیه السلام دستور فرمان که هر چیز زودتر برسو بی از این دونه فرمان نجات بده. پدا پادیه مکرر وضو کن تو توبه و زاری و استغفار کن که بلکه من گناه مرتکب بوده و این خوف سده وابان گندو چندین بار همی عمل که هر دفعه که چمی وابروان همی حالت گندی ناچار بی آخر متوجه بی که حتما در مدینه یک معامله سنگینی رخ داد. در همه شب چند نفر مخصوصی نزوری از مصر تا مدینه که چندین روزهای متوالی راه از بس که با سرعت تچان بی تو حرکت کن در ظرف 16 روز بتا به مدینه وارد کن رسید و آرو چگین وسائل امکانات کوتاه و کوچک ادا دستور دن که بگشی سلطان بزل و بخششی کن خیراتی کن تمام مردم اهم از پولدار و غیر پولدار په جنب ببند که من خیراتی نزبطه به تمام بید بده وقت به جای بالای من که همه قیافیان بیان تو همه چهرهیان من بگیندون که چونین هند که آیا در مدینه هستن که واجب آن اشاره کو آخر الامر نگیندی تش وقتی تمام اغلب مردمیان سوال کن کسی دیگه ها وشل کسی دیگه نی فقط دو بزرگ ها درویش که احتیاجی به مال دنیای ندارن خدای ود به آن زیاد داتا آن حضرت علیه سلطان دستور دم که همه دو نفر هم بیارید وقتی که یاره که من چهرهانش گندی من و آن گندی که همه صورتان انت ناپاکین که آن حضرت علیه السلام در عالم خواب آن اشاره دستور دم که دستگیرش کنی داد و بیداد بلند بی از اهل مدینه که ای بزرگان درویشان شانی گناه و تقصیر چیه سلطان و ششمار کارمی بارتش منزل کجا ہے منزل بررسی کن چاری جز چند نسخه قرآن و دلال الخیرات و درود و تسبیح کتاب دیگه چیزی مال و مکرتی هم نی سجاده و مسلح چندی ایره نماز ہے دیگه هیچی نی جستش کن چونین مهاجی از مغرب حتی گی ملک مغرب آخر الام سلطان حیران متحیر مانی آخر یعنی چی آخر مردم همیشن و حکمت ادا چی حبر نکنن ناگه هنگوش از طرف ایراه العالمین القای بی ای قلب تا الهام بی تو همی فرشی که ادب پهن کنه گوتا همیشی لیتی نوز بچاری چستی بکن فرش چستی کن چاری یک چیزی دیگه این جایی زمین بشه دفی گبتا آیا که دور کن چاری نک به بزرگی سوراخی به قدر بدن انسان همه داد دی سلطان وقت وارد بی همی نقب تا ایرکبید روت روت چاری مستقیم این نقب سوراخ بسویه قبر شریف روزه پاک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روگه امتدادیها تا اینکه قدم های شریف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا سلطانش بوسیدن با ادب احترام و گریه که زار و قطار و در کبی از این دسیسا مسلمانان با خبر کن دستور دن که بیرون همی شباک تاقچه که مسجد شریف ها بیرون گردنش جنگ بی کشک بند همدائی هر دو ملعون به جهنم رسید کنگ بند و همی سلطان دستور دن دور از دور روزه اقدسا حجره شریفا تا کنار آب اشیا خندق کوچی پیکنی کن و از همه نزدیکی آب سرب آب کن تو تمام گداز کن تو ریچی با سربی پر کن و دیوار آهنی بالا آیا ای بخاطر ای پیمین دستی سیانی جلو گیری ای انتظامات کنه گوته مگر نه منظور اشیت که خانه های رسول علیه السلام و ای اهل بیت ایه دختر سیده فاطمه تو زهرا رضی اللہ عنها از لحاظ مادی و ظاهری خیلی ساده اتا یک روزی واجه تشریف با طبق معمول که حضرت فاطمه تو زهرا رضی اللہ عنها یا بگندی از دم در آن حضرت علیه السلام برگردی حضرت زهرا متوجه بی که واجه تشریف یار تو وارد نبو برگشت زار قطار لگی گریه که از من چه عیبی واجه دی کو تاهی که برگشت و تشریف نیا قدم شریف من منزل ایر نکو صحابی محرمی خاصین نزدیک گزر که گندی خاتون جنت گریه فرمانی سوال کن که تو پشی گریه کنه پشی گریه نکنو که جناب رسول پاک علیه السلام طبق معمول تشریف یا من منتظرتو که منی دولت کدیا دولت سراب کن دولت کدا و دولت سرا منی منور بکن ولی از دم در برگشت نزانو حکمت چیا علت چیا صحابی بارگاه رسالت حاضر بھی عرض کن که حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا گریا فرمان گئے تو برگشت گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی من دم در فاطمہ رستو من دی پارچے پردے آویزان فاطمہ دستانی تہا من سنگا دی کہ منی دختر سنگا دستے صحابی وقتی کے روبر گردی اطلاع دا ہما صاحب پردے لرینی سنگیان درکہ میں تحویلی دنگش برش بارگاہ رسالتا بگوش کے ہر پہن کے امر فرمانی بہر کسیش حدیعی کے اندن تیش نبی علیہ السلام فرمانی اے صحابی ببرشانا بازارتا بہر قیمتی بہاش کن ببرش آزو کا شکن آزو کا خرید بکن خورا خرید بکن برای شاگردان مکتب رسول اللہ برای اصحاب صفحہ کے ببرس لگی چوتو امکانی ہا اصحاب صفحہ فقراء مساکین صحابہ شکم گرسنا بفسن و رسول خدا دختر سنگا بپوشی تو اللہ منظر دیما آئیے گا پردہ آویزان دی یہ پردہ و یہ سنگیانی ارزش مرخین نیسن کہ چھ پنج درہما غالبا بیشتر نہا اے مسلمان کلمہ گو اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانوک ما تو ہم بفکر حالوت بمین با سرمایه های دنیا که دست این یاردگن تو انگه کم میشه زانه با این نفادانی که تا کنتا سقفان چی دگن تو انگه کم میشه زانه منی که دی جنین دخترش کم میزاند با این ظرف و ظروف و نقش نگارا انگه کم میشه زانه با این قالیچه ها و مخمل حاکمتش خریدی کرنده که تمام دیوار دیوار مثل کعبه گلاب پوشک ببن و حمود منی که دی امسایه گرسنو پا برہنا ہو جان برہنا زندگی کرا یہ جواب اپنی شوات آمادہ بکن اندر صحرائی محشر ببارگاہ حکم الحاکمین ارشاد فرمانی اے منی بندہ من گرسنا بوتو چرا من تو خوراک ندا من بیمار بوتو چرا منی بیمار پرسی میں رہتے من برہنگ بوتو چرا من تو نپوشائی وقتی تعجب کرنا ایک سبحان کا یا الہ العالمین تو چھ گرسنگی چھ مراز چھ برہنگی پاک ہے فرمانی آتی فراہم ساگ برہنگ نہ وشی بھلے فرمانی اگر آئی برہنگی تو برطرف کتے پارچائی تے کئی تے بے پوشائیں تے منت پوشائیں تے گا منتی مدیور من ندوارت سبحان اللہ اگر با آئی تو بداتی سیر کتے منت سیر کتے گا آپ مم صاحب بیمار پرسی عیادت رفتی نے منی بیمار پرسی کو عیادت گتے حدیثی آتا صدقہ ایک تی دے مسکینہ اولا بے اللہ دستی ایر بی فضا اللہ ہچ تو تحویل گری مسکینہ چی قدر لطف احسان ہی ہے ہاں وطی داتا پدا این قدر منت بود ایر کیا اس طرف ماں اللہ تعالی جل علا شان ہمارا ای حقوق کا رعایت کرنے کے توفیق ادا فرمائے خدا کے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے ای جوابانی اللہ تعالی چ ای جواب امر سبق دوش بکا اللہ امین یہ شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والسلام دربارا نسبت بہ آئے دین چھ بھی تفاوتی نشان دے گی قیامت بجاوت من فکر کرو با چی شرمندگی با مواجه شریف رسول علیہ السلام روبروی حجر شریف مشتین السلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض بدرکے قرآنی پیم در دنیا لا وارس منی گتائی پرزاد لنین و مارکس دی کتاب زیر بگل ایرکا من یہ کہتے ہیں فرزند زبان انگلیسی کتاب زیر بغل گیری من یہ کہتے ہیں دختر مسلمان سر میں رہنا و بدن میں رہنا انگلیسی بدست گیری ترو قرآن لا وارث مسجد تاغ جاری تہا فقط بھی یہ خاطر یہ رہے کہ مریض بھی بھی آئی بالا سر یاسین وانک بھی تو بالا سر مریض قرآن یہ رکھنے بھی بھی ان کے ہر لحظہ کے ببارگاہ رسول علیہ السلام گشتو قریب ان کے گداز میں موقع پاچھر رو نبی علیہ السلام دربار دستے میں دیر عرض سلام کے اے برادر عزیز کی مسئولیت بزرگ ہے حفاظت از حریم پاک اسلام، از حریم مقدس قرآن، از حریم مقدس سنت صاحب این روزہ صلی اللہ علیہ ساکنہا. بگردن من تو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قائد بوتا چو بخواب خوش ملب سی و سحر براحتی بلند مبی من تو وارث سید و شہداء حمزہ ابن عبد المطلب قرار گفتگی. خدایا این دنیا روزگار چه صفحه ماجرائی که حمزه پیمی شیر مردانی وراثت به ما پیمی ناقصان برسی، علی مرتضی پیمی شیران خدا، خالد پیمی شیران خدا، صحابه رسول جان نصارانی پیمی شیران میدان بسالت وارث می پیمی ناقابلو نالائق بودگان که جز از خواب و خور وظیفه دیگری جاه نیاری برابر. خدایا حالاک ای پیمیت فرمائی تا بودی فضل بزرگواری میں وجودا ننگی بدامان اسلام مکہ در یہ حرم رسول تو اے اللہ نشتگی دعایانی قبولیت بارگاہی دربار از دولوٹی کہ بیتو فیر بیتو حبیب بلوت قوات مارا شمعی از همه قابلیت و اهلیت که بیا سربازان وفادار اسلام اتا کتا که به ما هم به تفیر همه اتا درود پاتس. اللهم صل على سيدنا محمد و علی و سعدی و بارک و سلم. نسیم جان فزایت تن مرد زنده گردد ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بویا. اللهم صل على سيدنا محمد و علی و سعدی و بارک و سلم. هزار بار بشویم دهم به مشک و گلاب هنوز نام تو خانم کمال بی ادبی. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی و سعدی و بارک و سلم. میشه من مور صاحب ولی هما مردان دند که آیا به فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چیز نصار فدای کن و تفرماینان حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه فرمانی کننا ازل قوم فاعزنا الله بالاسلام. ما دنیا ای ذلیل ترین قومتی الله به اسلام برکت امار عزت دار کو در دنیا. یہ تمام صحرائے عرب تاریک از کفر و شرکا جہالت و بد اخلاقیا ظلم و ستمات تاریک کتا گیا. ہر کس بہت قدرتی احساس کت حق ضعیف حق یتیم بیوہ بائی مالت بجائے خدای وحدہ و لا شریک صدہا بت صدہا قبر صدہا درخت مسجود و معبود قرار گرفت گتا. یہ ہما جان نصاران اسلام مجاہدات تحت لواء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت پرچم صاحب ای روزہ علیہ الصلات والسلام آیا یہ تمام بتایا طاغوت های جهان سر قلم کو تو نابود کو پرچم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ به دنیا کا تمام اعتزاز درا. چند بوت بشکست احمد در جهان تاکه یارب گوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد تو هم صلی اللہ علیہ وسلم می پرستی دی چو اجدادت سنم و بد قضاوت کنی ہنچکو مولانا فرمانی اگر آیا میں فہمی مسلمان ببوتینا اور معاشما مروچی چھے بت پرستیا خلاص بتگتی ہما بتتن تو ہما معاشما بت پرست اگر آیا ای جان نساری بہ حرج ندا تگتی ہما کشانی برکتا کہ در ای سہرائی عرب ریگستان عرب در ای خار خانه عرب لاله و گل و گلزار بسمر رستا از دم سیر آبان امی لکاب لاله رست در ریگ و صحرای عرب گرمی هنگامه بدروح نین بدرو دیس راتی شو هدای بدر سراتی دادی از این گر روی انشاءالله ما را مشرب بودی و دبرو بچار کبا و جبا و بیرک نگنده ولی آخاک ذره ذره بانی عظمت آنی مقام و شکوه و دا لبیک بشگن شهادت میدار آنی خاک تراودا تی روحا به انقلاب دریاری تی غیرت مردان اسلامی ها گون جان به تو گوشی ترا آواز دن که انسان مومن با ایمان لا اله الا الله خان آیا ای پم جوان مردانا بخاک خون وفسند و پرچم اسلام بالا نگاه دار اسلام تاریخ خیلی رنگین تاریخی ولی من تو چشم عبرت بین نداره هر لحظه و هر تاریخی رنگینه ذوالحج گذشت هنو محرمه ذوالحج ماه قربانی ماه قربانی ابراهیم ماه قربانی حضرت عمر عمر فاروق در مسجد رسول در ماه ذوالحج و تا قربان که در رسول علیه السلام پشت سر آرامی فرمایی ماه قربانی حضرت عثمان ذی‌النورین و محرم ماه فداکاری و قربانی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اسلام سنه اسلامی از محرم آغازی و ذوالحج تمام بی سال اسلام سنه اسلامی آغاز هم با نثار خون و قربانی در راه هدف و قرآن و اسلام سنت محمد علیہ السلام و اسلام تاریخ و سن خاتمه بیدهم و دی خاتمه دفتر سرا مهر قرمز رنگ سرخ رنگ خون با خون و ثبت کن تو جان که در این راه جز فداکاری و قربانی خون نثار کنک راه دیگری نی که انسان قرآن پر جمع بلند بکن اگر طاغوتان